राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2054 4 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण शिवलिंग का स्पर्श कर सकते हैं क्या? पूजा कर सकते हैं क्या? देखो भाई विधि तो नहीं है, स्त्रियों के लिए शिवलिंग है, हनुमान जी महाराज है, शारदाम जी है, इनके छूना मना आता है। पर ऐसे ऐसे भी हुए हैं जो भगवान शंकर जी ने कर दी है, जो विधि नहीं है। विधि एक और होती है, प्रेम एक और होता है, मन में रुचि ऐसी और होती है, विधि नहीं है। जब घर में पूजा पाठ सब कुछ होता हो और भगवान का स्मरण भी होता हो तो क्या ऐसे घर में भी वास्तु आदि का कोई महत्व रहता है क्या? वो अपनी जगह है, वास्तु हो वो अपनी जगह जरूर है, पर नित्य भजन स्मरण होता है ऐसा घर पीढ़ियों तक चलता नहीं। इस वास्ते उसे वास्तु चीज है, उसका भी असर होता है। व्यक्तियों को नहीं होगा पर घर में तो होगा, व्यक्तियों पर असर नहीं पड़ेगा। व्यक्ति भजन में रात में क्या असर पड़ेगा जो रात दिन भगवान में लगा है? घर पर क्या असर पड़ेगा? घर पर असर से भजन नहीं करते उन पर पड़ेगा। अपनी अपनी जगह अधिकार है। अपने घर वालों को कष्ट देकर के एकांत में भगवान का नाम लेना तथा माता पिता की आज्ञा नहीं मानना क्या ये उचित है? भाई ये सबके लिए एक बात लागू नहीं होती। ये संसार की दृष्टि से देखाता है तो भाई स्वामी जी यही त्रिदेव घर वालों की पूजा करनी चाहिए, परंतु जिसको तेज तीव्र वैराग्य हो जाता है उसके लिए बात नहीं होती। घर वाले बैठे रहते मर जाता है नहीं बेटा, उसको मरना नहीं चाहिए ना, घर वालों सेवा करनी चाहिए, तो सेवा के लिए जी जाएगा। ऐसे जिसका तेज के वैराग्य हो गया वो कर सकेगा ही नहीं, तो उसे लागू नहीं पड़ता। बच्चा तो बहुत से अपने स्वार्थ समझता है और समझता है तो उसको घर वालों की सेवा भी करनी चाहिए, अधिक अधिक अधिकार है, कोई दोष नहीं है इसमें। परंतु वास्तव में भजन में ठीक लगा है कि नहीं लगा है, बहानाबाजी करते। कई लोग सत्संग में जाने वाले बहाना कर देते हैं कि हम सत्संग में जाते हैं, फिर नित्य कर्म करते हैं, ऐसे बैठ घर का काम नहीं करते, वह उचित नहीं है। वो घर का काम करना चाहिए जरूर। ऐसी बात एक वहम है कि भाई घर छोड़ने से परमात्मा प्राप्ति होती है, ऐसी बात नहीं है। घर छोड़े तो हम लोग बहुत हैं, प्रमादी प्राप्ति हो गई क्या? घर छोड़ना कोई महत्व की वस्तु नहीं है, महत्व की वस्तु है भगवान में आकर्षण, भगवान में प्रियता। हरि बिना हरि बिना रहो न जाए, भगवान बिना रहा नहीं जाता, उसलिए कोई काम लागू नहीं होता। और दूसरा काम करता है और जो करता है घर वालों को नहीं करता, गलती करता है। आजकल के नौजवान ऐसे होते हैं तो घर वाले होंगे तो पूजा करते नहीं, और बाहर समाज में काम खूब करते हैं, क्यों समाज में आदर मिलता है। वे लठ लेकर चले गए तो स्वयं भी अभी स्वयं सेवक है, खुद का ही सेवक है, बाजार का सेवक नहीं है, जनता का सेवक नहीं है। तो घर में आदर नहीं मिलता, वहाँ आदर मिलता है, तो ये कोई सेवा थोड़ी है, ये लोलुप है, आदर के मान के भूखे जो करते हैं। पहला नंबर भरवाला का होता है दुनिया का सेवा। कई ऋषिकेश में जवान जब छोकरे आ जाते हैं माँ बाप उछाने पूछते हैं क्यों करते, माँ बाप तो स्वार्थी है, उनकी क्या सेवा करें, हम जनता की सेवा करेंगे, ये स्वार्थ त्यागी है सर। मतलब काम पड़ा है उनको तार देकर बुलाए हो तो जाओ ये ले जाओ, ऐसा काम ही पड़ा है। भीतर में वास्तव में भजन स्मरण की तो भीतर की लगन होती है, लगन होती है, कौन मना करेगा, गृहस्थ में कौन मना, जिसकी लगन लगी है चोरी कर लेते हैं, डाका का डाल देते हैं, खराब खराब काम कर देते हैं, घर वालों की सम्मति थोड़ी देते हैं। तो भगवान के भजन में कोई घर वालों की सम्मति की आवश्यकता थोड़ी है, पर घर वालों को नाराज करके नहीं ये सीख नहीं है। जैसे मरो मरने वाला मर ही जाए, इस तरह से जोर से पैदा हो जाए तो वो क्या करे, उसके हाथ की बात नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं। नारायण नारायण परमात्मा की प्राप्ति के लिए खास लगन होनी चाहिए और दूसरा विवेक होना चाहिए। सत्संग के द्वारा विवेक मिलता है, उस विवेक को काम लेना चाहिए। जैसे पहली बात, सबसे पहले शरीर और शरीरी ये दो है, ये हरेक कब से नहीं आती बात, बिल्कुल दो है, बिल्कुल शरीर और शरीर दो है। शरीर है तो जो शरीर में रहता है एक शरीर वाला कहलाता है, शरीरी और शरीरी ये दो है, एक नहीं है। ये ज्ञान हो जाए तो बहुत लाभ हुआ, बहुत विशेष लाभ, प्रत्यक्ष बात है। वास्तव में जीव के साथ कोई नहीं है, ना धन है, ना संपत्ति है, ना परिवार वाले आदमी है, तो कोई साथ नहीं है। मारवाड़ी में कहा तो जीवड़ो जासी एक लो साथ है पुनर्पाप, तो ये अकेलेपन का अनुभव करे। अगर कल्याण चाहे तो मेरे साथ शरीर भी मेरा नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है, सुख सही भी नहीं है, कारण सही भी नहीं है, ये है जड़ विभाग। आप चेतन विभाग, आप परमात्मा के अंश है, ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति का अंश अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति और आप परा प्रकृति हो, दो प्रकृति भगवान में नहीं, तो ये अपना नहीं है, परमात्मा का सब है तो आपका नहीं है। इस बात का ख्याल करें, जानने की शौक लग जाए, प्रश्न पूछो, बहुत बढ़िया काम होगा। शरीर आप नहीं है, आपका शरीर नहीं है, आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका भी नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, ये बिचार थोड़ी गहरी बात है। आपके लिए शरीर होता तो शरीर के मिलने पर कोई इच्छा नहीं रहती। जैसे कोई माँ माँ करता है बालक और माँ मिल जाए तो फिर माँ माँ करेगा, अपनी माँ मेरी माँ मिल गई गोदी बैठ जाएगा। ऐसे शरीर अपना नहीं है, किसी आदमी को शरीर से पूरा संतोष हो जाता है, गया मानो शरीर मिल गया बस ठीक है, पर कोई इच्छा नहीं होता है कभी, शरीर अपना है ही नहीं। प्रत्यक्ष बात है, शरीर बालकपन से लेकर आज तक देखो बदल गया, परंतु आप बदल गए क्या, क्या शरीर रहते हुए आप रहते हुए से बरोबर रहते हैं? बालकपन में आप दूजे थे, जवानी में वृद्धा से दूजे हुए क्या? आप तो वही रहे, अगर शरीर बदलता है तो इनका दोनों का साथ कैसे हो? शरीर जड़ है, आप चेतन हो, इधर शरीर को एक क्षेत्र हो, इधर शरीर को अंतरिम क्षेत्र इधन दर्श दिखने वाला है। और ये योग व्यक्ति तम प्राउ क्षेत्र जानता है उस क्षेत्र के तो थम्बा में मैं जानता हूँ, थम्बा में थोड़े हो गया, थम्बा लगे मैं अलग हूँ। इधर शरीर के त्रिकोण दे थम्बे की तरह शरीर दीता है, और ये तो दो व्यक्ति इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो जानना और जानने में आने वाले दो चीज होती है, क्षेत्रज्ञ है वो थम्बे की तरह शरीर की तरह जानने में आता है, वो स्वयं ही आत्मा नात्मा तुम पुरुष हो तो स्वयं से अपना ज्ञान होता है, मान बुद्धि इंद्रिय द्वारा नहीं होता है। मन बुद्धि शरीर के द्वारा संसार की सेवा करो, क्यों संसार की शरीर की एक जात है। खास बात है भाई बहन ध्यान दें, शरीर है ना, शरीर के साथ संसार है, संसार के साथ शरीर है, मानो शरीर और संसार दो चीज हो ही नहीं सकते। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचती है अधम शरीरा, सब संशय संसार स्थिति जल पावक पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आज पांच भूतों से बना हुआ है। आप पांच भूतों से बने हुए नहीं है, आपके लिए भगवान का ममई वंश हो जीव लोग परमात्मा के अंश है, और संसार शरीर है, संसार का अंश है, आप परमात्मा के अंश है, आपका परमात्मा के साथ संबंध है, शरीर का संसार के साथ संबंध है। तो शरीर से किया जाए तो सेवा करने केवल मन बुद्धि इंद्रिया दिखाई, जितना जन स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है इससे सेवा संसार ही करो, और अपने स्वयं भगवान में लग जाओ। ये स्वयं समझ में जल्दी आता नहीं है, क्यों शरीर को ही एक मान लिया है, शरीर के साथ एकता का अनुभव कर लिया, अब उस बात को पकड़े हुए शरीर से अलग हो ये समझ नहीं आती। तो बात ठीक है, शरीर तो माँ के पेट में जन्मा है, बड़ा है, बाहर और या मरने पर यही पड़ा रहता है, आप पहले भी थे, शरीर बड़ा देते से भी, और सर जाएगा बाद में आप रहेंगे, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, बलिदान करते हैं उनके नाम से, तो आप तो रहते हैं, शरीर नहीं रहता है। तो शरीर में जैसे पंडाल में हम रहते हैं, पंडाल से बाहर ही रहते हैं, तो पंडाल हम नहीं होते, अगर शरीर में आप रहते हैं शरीर से अलग भी रहते हैं। खूब ध्यान देने की बात है कि जैसे अपने धन चला गया तो कहते मैं तो मारा गया, बेटा चला गया मैं मारा गया, तू कैसे मारा गया, ये आपसे अलग है, परमात्मा के साथ आपकी एकता है, परमात्मा से आप अलग नहीं हो सकते, आपसे परमात्मा अलग नहीं हो सकते, और शरीर आपके साथ रहता नहीं, ना शरीर के साथ आप रह सकते ना आप शरीर रह सकता है। इस वास्ते भजन असली होता है स्वयं से, शरीर से भजन नहीं होता है, एक कीर्तन होता है, नाम जप होता है, ये होता है, परंतु इसमें भाव से होता है, भाव भाव और विवेक ये दो चीज है। सगुण प्राप्ति में भाव की प्रधानता है, और निर्गुण प्राप्ति में विवेक की प्रधानता है, सतासत का विवेक उससे प्राप्त होती है ज्ञान मार्ग में, और भक्ति मार्ग में भेव पूज्य भाव आदर भाव विश्वास, बिन विश्वास भगत नहीं, तई मंत्र ही लहरा, तो विश्वास से भगवान को प्राप्त करता है, विवेक कब नहीं करता, वहां भगवान है ऐसा मानना पड़ता है। इस बात गीता में लोकेश में द्विधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा लोक में बताई है, द्वाभिमो पुरुषो लोक अक्षर अक्षर अक्षर लौकिक है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा उसे अलग है, तो लौकिक में काम कर सकते उनसे। इतनी बात जरूर है कि योग कर्म योग के द्वारा संसार की सेवा होगी, और ज्ञान के द्वारा अपना हित होगा, अपनी सेवा हो गई, आप अलग हो जाएगा। पर परमात्मा की भक्ति है तो वो पहले कर लो तो सब काम ठीक हो जाए, परमात्मा का आपका संबंध है। प्रत्यक्ष उपारी कई बार कही है, फिर कह देता हूँ, ईश्वर आयुष, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सर्व सुख राशि छबाते हुए शरीर क्या है? ये प्रकृति का अंश और ये जड़ और अमल नहीं, समल है, सुख राशि है दुख राशि, बिल्कुल स्वभाव फर्क है। ईश्वर आयुष जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये शरीर से सहज सुख राशि नहीं होता, ये मल नहीं समल है ये, और ईश्वर का अंश नहीं, ये प्रकृति का अंश है। आप स्वयं परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, शरीर विनाशी है, आप चेतन है ये जड़ है, आप अमल है ये शमल है, मल से और संसार को अंश को सहज सुख राशि स्वभाव सुख राशि है, ये सब ही दुखालय दुखों का घर है। इस वास्ते दोनों बातें समझने की बड़ी आवश्यकता है, साधकों के लिए विशेष चटपटी लगनी चाहिए कि मैं समझू, चाहे ये करो और चाहे हे भगवान लग जाओ भगवान में, ये क्या है नया क्या है, नहीं भाव हे नाथ हे दास पुकारो, इसको नहीं जानने पर भी पुकारो भगवान को ठीक हो जाएगा। विश्वास भगवान पर चाहिए, और जगह विश्वास नहीं हो, और जगह विश्वास करना है विश्वास का दुरुपयोग है, शरीर पर विश्वास करना ये दुरुपयोग है, शरीर विश्वलग है ही नहीं, संसार विश्वलग विश्वासलग है ही नहीं, विश्वास लग एक परमात्मा है, पर परमात्मा में विश्वास न करिए शरीर संसार में विश्वास करते हैं, रुपया हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, मान हो जाएगा मिल जाएगा, अमुक पद मिल जाएगा तो बड़ी बढ़िया हो जाएगी, ये हो जाएगी, ऐसा हो रहा कुछ नहीं है, कभी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, समय बर्बाद होगा और मर जाओगे, परमात्मा प्राप्ति को निहाल हो जाओगे, आपके द्वारा दूसरों का भी उपकार बहुत होगा, परमात्मा लग जाओ, सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाता है उसको दुनिया का भी बड़ा हित होता है, स्वयं हित होता है। कर्मयोग ये भौतिक साधना है, जिन पदार्थों की क्रिया है पदार्थ ये सब भौतिक है, इसके द्वारा संसार की सेवा करो तो आपका भला होगा, और ज्ञान योग के द्वारा अपना उद्धार करो, और भक्ति योग द्वारा भगवान से प्रेम करो, भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं, सिवाय भगवान के हमारा कोई नहीं, ये शरीर हमारा नहीं है, न स्थूल है न सूक्ष्म है न कारण है, हमारा नहीं है, इससे काम ले आप सोचते कि अलग है शरीर, अलग है आप अलग हो, शरीर का संबंध संसार के साथ है, पहले तो इसको शरीर को सत्ता देते हैं, सत्ता देकर महत्ता देते हैं, महत्ता दे करके और फिर समन जोड़ते हैं, इससे पतन होता है, ना तो शरीर की स्वतंत्र सत्ता है और ना इसकी महत्ता है, ना इसका संबंध रहने वाला है, संबंध कभी रहने वाला है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, शरीर के साथ संबंध कैसे रहेगा, ये तो सबको मालूम है कि मर जाता है शरीर यहाँ पड़ा जाता है वो चला जाता है, शरीर के साथ कहाँ रहता है, इस वास्ते अपने शरीर से अलग अनुभव करें, केवल मानना सीखना नहीं है, सीख करके व्याख्यान दे सकते हैं, जैसे मैं बातें कहता हूँ ऐसे बातें कह सकता है सीख करके, पर अनुभव नहीं होता, सीखना और है जानना और, दो चीज है, आज सीख रहे वो ज्ञान करने लगे लोग, सीख रहे बातें वो ज्ञान ही हो गया, वो बातों बातों ज्ञान ही है, उनकी बातों बात समझता है, असली समझता नहीं, बातें बहुत सीखने से ज्ञान में बाधा लगती है, तू बैंक पड़ जाता है मैं बहुत जानकार हूँ, ऐसा जानना है नहीं, पागल की दवाई हो सकती है, पागल कहता है मैं पागल हूँ ही नहीं, उस पागल दवाई नहीं होगी, वो दवाई स्वीकार करेगा मैं पागल हुई नहीं, पागल तो हूँ, तो बस ज्ञानी होता उस बोध मुश्किल है, बद्ध ज्ञानी का योग वैशिष्ट है, ऐसा दूसरे को कहने वाला भी महान ले जा रहे सू, अज्ञस्यार्थ प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत महाधीरे जालेशु सहते न विनियोजित सत्संग करता है अर्धप्रभुत हूँ, जानता है कि शरीर से अलग परमात्मा है, चेतन तत्व है, ऐसे अर्ध प्रभुत है, थोड़ा जगह थोड़ा थोड़ा, जैसे आधी नींद है आधी नींद जगह, उसको कहते तू तो ब्रह्म है, तू तो ब्रह्म है, वो महान नरकों में ले जाने वाला है, वो ब्रह्म करने वाला योग वर्ष लिखा है अर्धस्यार्ध प्रबुद्धस्य अज्ञस्यार्ध प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्म होति यो वदेत महान निरय जालेषु सहते न विनियोजितः। ब्रह्म ज्ञान में नारी न करे न दूसरी बात, कौड़ी कारण लोभ न करे विप्र गुरु घात, करो वेदांति न सर्वे फाल्गुन बाल का ही हुआ तो शीघ्र काम नहीं चलता, शीघ्र से नुकसान होता है। साधुओं के लिए खास बात है साधन में कमी न रखे, सिद्धि कब होगी कब बर्बाद होने लगे इसकी चिंता न करे, साधन में कमी न रहे इस एक बात को ही रखे सब ठीक हो जाएगा। साधन से खाली समय न जावे, पहले से नतीजा नहीं सोगे, पहले सोचने वाला जल्दी उन्नति नहीं करता, ऐसा तो वो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, फिर ये केवल हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले ही फल शब्द तो निविद्य थे, फल मास बंद होता है, सबसे हृदय साधन में लग जाए। साधन क्या है? जड़ता का त्याग, जड़ता से जड़ता पैदा होती है, शरीर विभाग है, ये शरीर विभाग असत्य पैदा करने वाला है, बंदर पैदा करने वाला है, स्वयं ये परमात्मा प्राप्त करने वाला है, शरीर के द्वारा परमात्मा प्राप्ति भी होती है, शरीर से अलग होने प्राप्ति होती है, शरीर के साथ से संसार के साथ होता है, जैसे एक पुरुष एक कुटुंब में अपनी एक छोकरी के साथ संबंध कर लेता है तो ससुराल का पूरा संबंध मेरे साथ हो जाता है, कोई सास है कोई ससुर है कोई साड़ी है कोई सड़ाई है कोई कुछ है कोई कुछ है, ये नानी सास रहा है दादी सास रहा है, अरे धीम हुई वही चोर वसली मेरी खत्म करी, कोई कभी नहीं, इस तरह शरीर के साथ संबंध है, संपूर्ण संसार के साथ संबंध है, और शरीर के साथ संबंध नहीं जयराम जी परमात्मा शुद्ध हो जाएगा। इस बात से साधु को भगवान को याद करना है, नाम लेना सब करना है, कीर्तन करना है, इससे भी अगर ऐसी बात करना नहीं पड़ता है, भगवान की शरण हो जाए, भगवान का ही हो जाए अपने आप को, जैसे पति बता रहे पति के पास यू साहिब के ढिग रहे दासा, दास भगवान के याद देता है। मीरा बाई ने कहा बहुत बढ़िया बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ना शास्त्र का है ना पीर का है ना संबंधी हमारे, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। कलयुग में मीराबाई हुई है गोपी, गोपी का असली उन्हें आचरण किया, गोपी का प्रेम में गोपी का प्रेम की ध्वजा कहलाती है, सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अब वो आप हम सब हो सकते हैं, हम होना चाहें तो गोपी भाई होने में कोई बात नहीं, भाई बहन सब गोपी हो लेते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, दूसरे का संबंध है ही नहीं, आप अकेले हैं, सब अकेला, कोई साथी नहीं है, साथी मानते हैं वो गलती करते हैं, उसको शोक होगा चिंता होगा भय होगा उद्वेग होगा हजर होगी पश्चाताप होगा सब दोष होगा, वे जहाँ शरीर को अपना मान लिया अपने लिए मान लिया, शरीर अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, संसार का है संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है शरीर, आप स्वयं है भगवान के, भगवान आपके लिए है, आपके है आपके लिए है, भगवान मेरे है मेरे लिए केवल, अपने लिए भगवान है, अपने लिए शरीर नहीं है, शरीर उपकार करने के लिए है, संसार की सेवा करने के लिए, तो संसार की चीज है, शरीर संसार से अलग हो नहीं सका, कभी नहीं हो सका, हो गए ही नहीं, हो सकता ही नहीं, क्योंकि छपी जल पावक समीरा पंच रत्ती है अधम शरीर और पंच रत्ती संसार है, तो संसार से अपने को अलग मानना है गलती है, संसार का ही अंश है ये, तो संसार से ही ऐसा कुछ लगा नहीं, संसार के अर्पण करना है, संसार की सेवा में सही वो लगाना है, वो सेवा आपको जाएगी, सेवा का नतीजा आपको मिलेगा। संसार का बिल्कुल शरीर, जैसे संसार पर आपका अधिकार नहीं है ऐसे शरीर पर भी अधिकार नहीं है। ये तो शरीर को बूढ़ा मत बने दो, बीमार मत बने दो, कम से कम मरण तो नहीं, मरण देंगे नहीं भी शरीर को, क्या बस चलता है? जब संसार पर नहीं चलता इस शरीर पर नहीं चलता, संसार शरीर एक है, इस पर आप बंधन चलेगा। भगवान के लिए पकड़ो, भगवान रह नहीं सकते, तो भगवान का अंश है। जैसे बालक बड़ा जोर से रोता है तो माँ से थोड़ा ही रह जाता है, फिर मिलना ही पड़ता है। ऐसे आप व्याकुल हो, भगवान को पुकारो तो भगवान मिल जाए, पर भगवान का विश्वास कैसे है? एक मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि मथुरा में एक समारोह था, उसमें सनातनी और आर्य समाजी बहुत सज्जन थे ऐसे, उसमें विचार करते थे कि परमात्मा कैसा है, सगुण है कि निर्गुण है, एक साकार है कि निराकार है, अद्वैत है कि द्वैत है, विषय की कई विषय भगवान के विषय में विचार करते थे। एक संत कह रहा है, बोलो संत ने कहा संसार भगवान पर विचार तब करें जब भगवान को छोड़ सकते हैं, अब छोड़ ही नहीं सकते, कैसे ही हो, काला कचरा में जाए तो हमारा है, हमारा है, उसमें विचार क्या करें? जैसे मीरा माई ने कहा महादेव अवगुण भवन या विष्णु सकल गुण धाम, मन जाको हमें मतलब नहीं है विष्णु भगवान से। जन्म कोट लग रगर हमारी, भरो शंभु नो कुमारी, ये भगवान अपना है। अब वो कैसा है, कैसा तो तब देखा जाए, जो खरीदना है लेना है, पसंद आए तो लेंगे तो नहीं लेंगे, वो एक ही है, पसंद नहीं आए तो बहुत बैठे रहो। अब उसको कौन विचार कुछ करता है, सगुण है एक निर्गुण है, साकार है निराकार है, जैसा है वो अपना है, हमारा है, केवल मेरापन है, ये भगवान प्राप्त करने वाला है। संसार का मेरापन है ये डबोने वाला है, क्योंकि संसार अपनी एक जात नहीं है और परमात्मा की हमारी एक जात है। इस बार तो परमात्मा को होना उद्धार होता है, संसार को होना पतन होना है। संसार की सेवा करो, अपना नहीं है, अपने सेवा करो तो सेवा का महत्व नहीं है। अपने अपने बच्चों का पालन करती है सब माताओं में, तो क्या उसको पुण्य थोड़े होता है? अपने बच्चे को कुत्ती भी पालन करती है, इसमें क्या अधिकता है? सेवा करो संसार की वस्तु के द्वारा, संसार की सेवा करो, अपने द्वारा अपने परमात्मा की सेवा करो। संसार है उसका अंश है शरीर, तो शरीर अंश है तो अंश की सेवा करो, और आप परमात्मा का अंश हो, आप भगवान में लग जाओ, जिसके है उसको दे दो, निहाल हो जाओगे। शरीर को अपना मानता है गलती है, और परमात्मा को दूसरा मानता है ये गलती है। संसार को अपना मानना गलती और भगवान को दूसरा मानना गलती, बड़ी गलती है। संसार हमारा है, भगवान है नहीं पता ही नहीं, बहुत बड़ा कसूर है। आपका खुद का परमात्मा है, परमात्मा खुद के आप हो, ममेव वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, शरीर संसार का थोड़ा दिन मिला है फिर रहेगा नहीं साथ में, शरीर का सुख भी रहेगा नहीं, संसार का सुख भी रहेगा नहीं, क्यों नहीं रहेगा? आपका है ही नहीं, ज्ञान मार्ग में निजानंद है आपका आनंद, वो आप पर रहेगा, भक्ति मार्ग में भगवान का आनंद आपका रहेगा, क्योंकि भगवान हमारे, भगवान का आनंद हमारा, भगवान की सब लीला हमारी, सब हो सबको सुख आनंद, भगवान के साथ अपनी एकता है, शरीर की संसार के साथ एकता है। शरीर कभी संसार से अलग हुआ नहीं, कभी अलग होगा नहीं, और है भी नहीं, हो सकता भी नहीं, अलग नहीं हो सकता, संसार का ही है। तो संसार की सेवा के लिए सही लगा दो, धन संपत्ति वैभव कुटुम्ब सेवा के लिए लगा दो, तो सेवा के लिए लग जाए इस संबंध में छेद हो जाए, आप परमात्मा प्राप्त हो जाओगे। ऐसे विवेक विचार के द्वारा संसार से अलग हो जाओ, आप परमात्मा प्राप्त हो जाओगे। तो सेवा द्वारा परमात्मा प्राप्त होना कर्मी हो, और विवेक विचार द्वारा अपने बारे में ज्ञानी हो, और भगवान के है जो जावट हो भगवान में भक्ति हो जाएगा। तो कर्मी योग ज्ञान योग सब भगवान दे देंगे, एक भगवान का भरोसा, एक आसन, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, एक आसन, एक ही बल, एक ही आस, एक ही विश्वास, व्यापार है। और विश्वास किसे करे, वो मर जाएगा, वो तो चलो विश्वास करो धोखा दे देगा। आज आप व्यापार करते ना शीर में करते धोखा देते ना, सब ले जाए जयराम जी। ऐसा है शरीर के साथ संबंध ऐसा होगा, ये तो धोखा देगा मरेगा, कितना दिन साथ चलाओ इसके, ये तो मर रहा है। हर समय संसार है शरीर है, इससे आप अलग हुए हो, आपसे ये अलग हो रहा है, अलग है एकदम। और भगवान के आप है, भगवान नजीक है, भगवान अपने हैं, अपने भगवान के हैं। आपको छोड़कर भगवान दूर नहीं हो सकते, भगवान से देखकर आप दूर नहीं हो सकते, परंतु आप भगवान को मानते ही नहीं। चीज मिलती है भगवान से, अभिमान करता है अपनी। भगवान के देने का ये बड़ा सुंदर ढंग है, इसको जो चीज दे दी वो कहते मेरी ही है ऐसा ही मानते हैं। तो ये देने वाले की विलक्षणता है, अपन नहीं है वो चीज। ऐसा कोई दाता है नहीं। उमा राम सब हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं। अपने आप को दे देते हैं भगवान, और एहसान करते नहीं, और प्रबंध सब कर देते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा सबका हित करते हैं, धर्मात्मा हो पुण्यात्मा हो पशु पक्षी हो वृक्ष हो सामान्य सदावर्त है भगवान का संपूर्ण जीवों के लिए। जीव भगवान को मानते हैं नहीं मानते ही कोई परवाह नहीं। इस बार से सच्ची बात है, मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरों को कोई है। दूसरा कोई हमारा है नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, और पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। सुन मैं सेवा करो, संसारी की सेवा करो बस, और कुछ मत चाहो, सेवा का फल मत चाहो। फल चाहोगे वो सेवा करने की चीजें अपनी मानोगे तो अभिमान आएगा। संसार की वस्तुओं से संसार की सेवा कर दो बस। हमारी वस्तु है ही नहीं, हमारे पास पड़ी है वो भगवान की सेवा के लिए है। सभी जैसे धनी आदमी अलग निकाल देते पैसे, और पैसों को दान पुण्य में खर्च करते हैं, अपने जोर रहता ही नहीं, ये तो हमारी है ही नहीं पहले से ही, ये तो दान पुण्य है, तो हमें खर्च में जोर नहीं आता, अपनी पूछ खर्च करने में जोर रहता है। ऐसे संसार सब शरीर है, जायदाद है, जमीन है, रुपये पैसा है, कुटुम्ब है, घर है, ये सब का परमात्मा का है। परमात्मा का करके परमात्मा अर्पण करो, निहाल हो जाओगे। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभन तुभ्य समर्पये, भगवान की चीज भगवान को दे दो, और संसार की संसार को दे दो, आप छुट्टी पालो। अपना मानो तो भगवान को मानो, ही और कोई अपना है नहीं, अपना कोई होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, एकदम सच्ची बात ही है। भगवान दान पुण्य तीर्थ व्रत उपवास कथा श्रवण पुस्तक पठन कीर्तन करना हो तो ये भगवान की चीज है। शरीर और संसार सब एक है, भगवान की चीज है, भगवान का अर्पण कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं करता हूँ, तुम कहाँ करते हो, शरीर से संसार की सेवा होती है, तुम्हारे तक शरीर पहुंचता ही नहीं। तो भगवान को याद करो, दो बात बताता हूँ, एक तो भगवान को याद करना, एक संसार की सेवा करना। शरीर संसार का है, आप भगवान के हो, ये दो खास काम है। आप भगवान में लग जाओ, शरीर समझो, ज्यादा नहीं सेवा में लगा दो। संसार संसार की चीज संसार को दे दी, भगवान की भगवान दे दी, मेरा मौज हो गई। हृदय से विचार करते भगवान ये, भगवान को सब दे दो, जड़ चेतन सब भगवान को, क्यों परार अपरापक दोनों भगवान की है। ये बात है, भगवान अपने हैं और कोई अपना नहीं, शरीर अपना नहीं है, ना स्थूल से ही अपना है, ना सूक्ष्म से अपना है, ना कारण से ही अपना है। अपना भी नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। ये चेतन की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती, ये खास बात है। मैंने जब ये पढ़ी पुस्तक में कि शरीर है, शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से होती है, बहुत बैमर्जा से होती। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के त्याग से चेतन नहीं होगी, अल्लाह का रहेगा क्या? तो परमात्मा की प्राप्ति लिए स्वयं आप है जो चेतन है, स्वयं बड़े हुए मेरा देह है। देह का सबका अभाव का अनुभव होता है, गाढ़ नींद में भी शरीर आदि का अभाव अनुभव होता है, अपने आप का अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता, क्योंकि उसका है ही नहीं, होगा अभाव कोई नहीं सकता। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, ठीक बात है। एक मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा होता है, एक अपने खुद के द्वारा होता है। जैसे कन्या होती है वो खुद हो जाती है पति की, तो भूल नहीं होती फिर, और अपने भगवान को अपना मानते भूल जाते हैं, क्यों? भगवान को अपना मानते हैं मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, और वो मानती है अपने से, अपना मेरा पति है, तो अपना संबंध होने पर भूल नहीं होती, और जब तक दूर संबंध है उसको याद नहीं रहती। तो खास कर अपने भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस ममता से भगवान बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सही रास्ता है ये। और ये काम सहे सही काम होता है ना, वो असली ज्ञान होता है, विरुद्ध ना हो। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे हम ही आज, हो राम को नाम जब तुलसी तरी कुमार। भगवान के होकर भगवान का भजन करो, ठीक हो जाएगा। संसार का होकर करता है तो भी न करना तो ठीक है, पर जल्दी प्राप्ति नहीं होती। संसार का बना रहे भगवान को पुकारे, मैं संसार का नहीं हूँ भगवान का हूँ केवल। जैसे लड़की है ससुराल घर बन जाती है तो वही धरना देती थी, उम्र भर धरना वही देती, वही हो गया। माँ बाप से पैदा हुई, पालित हुई, सब कुछ किया, परंतु पति की देव में इस तरह से संसार में पैदा हुई, सब कुछ परम परमात्मा के, ऐसा हो जाओ निहाल हो जाएगा। हम परमात्मा, हमारे परमात्मा शरीर संसार का, संसार शरीर का, तो शरीर के द्वारा संसार की सेवा करो, अपने द्वारा भगवान याद करो। संसार से मिले हैं जमीन जायदाद रुपये पैसे पुट कुटुम व्यवहार, ये सब संसार में लगा देना कर्म योग, और अपने आप में लगा देना ज्ञान योग, भगवान में लगा भक्ति योग, और हमने में लगा रहा जर्मण योग, जन्मो मनु जन्म, क्यों कभी चीज है कि नहीं भाई, मानी जर्मण होगा। हमारी चीज नहीं है उसको अपनी अपनी मानना बेईमानी है, ईमानदार नहीं है। भगवान हमारे, भगवान हमारे, हम भगवान के मस्त हो जाओ। वह भय नहीं लगता, चिंता नहीं होती, हलचल नहीं होती, मेरे भगवान है क्यों? एक बड़े शेठ एक राजा का मिनिस्टर का भी सहारा देता है तो मनुष्य में गर्मी आ जाती है, और भगवान हमारा फिर सकड़ा फिर आनंद आनंद। भगवान का हो जाने पर संसार की तो संसार को तो गर्ज रहती है उसको, मगर उसकी संसारी गर्ज नहीं रहती। भगवान के असली हो जाने पर संसार को गर्ज रहती है, उसको संसारी गर्ज रहती, शरीर गर्ज रहती। जीवे तो अच्छी बात, मर जाए तो अच्छी बात, कोई बात नहीं है, अपना काम हो गया, खुद भगवान के हो गए। स्वास्थ्य है दो है हम में, एक शरीर है एक शरीरी है। शरीरी है वो तो परमात्मा का है, शरीर है ये संसार का है। ये मिलेगा छूट जाएगा तो अपना है ही नहीं। रास्ते में चलते चलते आदमी मिल जाए, अगर रास्ते में आपने बदल जाएगा अपना भी, तो शरीर तो रहेगा बदल जाएगा तो रहेगा नहीं, आपका है नहीं कैसे रहेगा। अरे भगवान बदल नहीं सकते, भगवान धोखा दे नहीं सकते, भगवान विमुख हो नहीं सकते, वो अपने है, अपने कैसे छोड़ दे। भगवान की भी ताकत नहीं है जीव को छोड़ दे, कैसे छोड़ दे, मम्मी बार कैसे छोड़ दे। तो भगवान का संबंध हमारा अटल है, नित्य है, और संसार का संबंध अनित्य है। अनित्य संबंध जोड़ने से भगवान का नित्य संबंध हो जाता है, और ज्ञान के द्वारा साधर्मी हो जाती है, और परमात्मा के द्वारा जो आत्मीय हो जाती है। खास ज्ञानी तू आत्मीय में, मतलब मेरा स्वरूप ही है। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता। क्यों? यतस्तदीया, वे उसी के ही है। फिर कैसे हुए? नारद सूत्र में भक्त जी नारद महाराज लिखते हैं, भगवान के हो जाओ, संसार की सेवा करो, सेवा के लिए संसार है, अपने लिए नहीं है। अपने जो संसार की चीजें हैं उनके द्वारा संसार की सेवा करो, जैसे भगवान के आप हो तो बदी वस्तु वो विनस तो भी मैं समर्पये, ऐसे संसार की चीजें संसार को अर्पण कर दो, और अपने आप भगवान को भगवान को अर्पण कर दो, सब आप पूर्ण स्वतंत्र मिल जाएगा, आनंद आनंद मिल जाएगा। सत्संग के द्वारा यही बातें प्राप्त होती है, ऐसा विवेक प्राप्त होता है, ऐसी श्रद्धा की विश्वास की प्रेम की बातें मिलती है, बहुत लाभ होता है, मुफ्त में लाभ होता है, अपना कुछ करना नहीं पड़ता है, आप साफ लाभ होता है। साफ नया आदमी समझ भी नहीं सकता, और सत्संग को बड़ी प्रिय लगती है, भगवान की बातें सब बहुत प्रिय लगती है, अपनी है, ये हमारी है, ये हमारी चीज है। जैसे कोई हमारी बात करता हो बारे में, हम बार सुने तो खड़े हो जाए, हमारी बात चल रही है। इसलिए भगवान की बात हमारी बात है, संसार की बात हमारी बात नहीं है। क्यों? तो मेरे तो गिरदर गोपाल, दूसरा तो कोई। अब होए राम को नाम जपोगे, अब हम कीर्तन होगा तो भगवान की होकर करो, मैं भगवान का हूँ, भगवान में तुम्हें माता माता तुम पिता भी आप भी आप मेरे हो, तुम्हें सर्वम मम देव जी हो, सब कुछ एक नाथ आप हो, आपका नाम लो, हो ये राम को नाम जपो, तुलसी तजी को समाज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरा होकर आओ, मैं तो भगवान का हूँ, मेरा कोई नहीं है, शरीर है न इंद्रिया है न मन है न बुद्धि है, इस संसार कोई हमारा नाम नहीं, हमारा केवल भगवान है। ऐसे लग जाओ सच्चे हृदय से और प्रेम से, सब कीर्तन बोलो, लाभ होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।